Od wczoraj w Łodzi zatrzymano 20 osób powiązanych z narkobiznesem, handlarzy i ich klientów. Znaleziono przy nich tabletki ekstazy, amfetaminę i marihuanę. Fabryczna, wyjście pod ziemiami, czas 0:10, siadek, kloszard pijany, czyn, zabójstwo, trzeba by gadać ze specem, a spec dwie przecznice dalej spisuje czyjś pesel. No przecież to w jego interesie dobro miasta. Kwadrans 12 przez radio informacja. Koguta aplauz, tylko by nikogo nie zastać. Wpisane w policyjne akta w rubryce zabójstwo. Sprawa do wyjaśnienia, jutro masz oszustwo. Dorwą sprawcę, nie, ale trzeba wziąć poprawkę, że w takich sytuacjach lepiej unikać wyjaśnień, jasne. Sprawa zamknięta, nikt nie pamięta. Gość w zaświatach, straty nikłe człowiek. Powiedz cokolwiek, będziesz winien. Podpisany anonimem, cii. Niech życie płynie, cii. Niech życie płynie. Płynie, winny czy niewinny, efekt będzie zawsze taki sam. Jak każdy. Wystarczy zobaczyć, wystarczy pomyśleć. Winny czy niewinny, efekt będzie zawsze taki sam. Jak każdy. Wystarczy zobaczyć, wystarczy pomyśleć. Jedno co zostaje to mieć policję. Ściśnięty w tłoku szarych ulic, chwytając to co na oku, by chociaż grosza przytulić, farta nie zgubić. W tranzycie na niebieskich blachach, nieważne jaki zawód, nieważne jaka praca, ważna wypłata. No i masz cały przekrój ludzkich obowiązków. Ja z tą sprawą nie mam związku. Mieszkam w Polsce, więc żyję po polsku. W polskiej rzeczywistości, bez litości, bez skrupułów, tak do bólu. Kto ma kasę, ten ma władzę, miej na uwadze wnioski. To się tyczy ludzkich naiwności, pozornej ofiarności, gdy ktoś jest w potrzebie. Ale pies jak to pies chowa ogon pod siebie, jeśli czuje zagrożenie. Tak życie jest słodkie, zamiast cieszyć się z rekina, lepiej upolować podkę. Niby to proste spytać bohaterów akcji, ale... Policja nie udziela szczegółowych informacji.